राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 13 अप्रैल 1996 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो परमात्मा की तरफ देखो आप। परमात्मा सर्व समर्थ है और परम दयालु है, परम सुरत और सर्वथा सर्वज्ञ है। ऐसे परमात्मा को रहते हुए हम दुख क्यों भोगे? दयालु हो समर्थ नहीं तो क्या करेगा, रो देगा। समर्थ हो दयालु नहीं सुना तो सुनता रहेगा, दुर्भित होगा ही नहीं। और जानता नहीं तो क्या करेगा, हमारा आप तो जानता नहीं। तो भगवान जानते भी है, अरे परम दयालु भी है और समर्थ भी है, फिर हम दुखी क्यों हैं? ये जरा सोचना है। सब भाई बहनों से कहना है कि ऐसे परमात्मा के रहते हुए हम दुखी क्यों हो रहे हैं? उसमें एक कारण है कि हम अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने जो आपको योग्यता साधन सामग्री शक्ति सामर्थ्य समझ ये सब दिया है केवल दुनिया का कल्याण करने के लिए, उनको आपने अपने उपभोग में लगा दिया, अपने संग्रह करना सुख भोगना। ये दो बड़ी गलती हुई है। जब तक आप अपने सुख भोग में सामग्री को सामर्थ्य को नहीं लगाओगे तब तक उन्नति नहीं होगी। लोगों में आप प्रसिद्ध हो सकते हो, भक्त बन सकते हो, शंकाओं का समाधान कर सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो, आपके साथ बड़ा भारी समारोह हो सकता है, मरने पर भी आपकी पूजा हो सकती है, सैकड़ों हजारों आदमी इकट्ठे हो सकते हैं, परंतु जब तक भोगेच्छा नहीं मिटाओगे तब तक ये काम सिद्ध नहीं होता, लोगों प्रसिद्ध हो जाएंगे। भोग और संग्रह, सुख भोगना और चीज का संग्रह करना, ये दो बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है। ये भाई की एक भाई का पूछना हुआ कि सुबह आपने बताया कि थोड़ी सी मुक्ति बाकी है, ज्यादा मुक्ति हुई हुई है, दुनिया में कहीं नुकसान हो जाए नफा हो जाए को हमें दुख नहीं होता। मकान हजारों लाखों करोड़ों अरब है मकान संसार में, परंतु हमारा मकान गिर जाए तो हमारा दुख होता है, मुझे गिर जाए तो दुख होता ही नहीं। अरबों अरबों आदमी है वे मर जाए तो जन्म जाए तो वे हमारे असर नहीं पड़ता। हमारे सदस्य जो 15-20-50 उनमें कोई मर जाए तो हलचल होती है। रुपये सबके सब नष्ट हो जाए तो कोई परवाह नहीं, मेरे रुपये जिनको मैंने अपना मान लिया है वो नष्ट होने हो जाए। तो जिनमें आपने ममता कर रही है उसकी रक्षा में आप लगे हो और ममता करने में लगे हो, नई नई ममता करने लगे हो, कामना का तरह तरह की कामना, भोगों की, संग्रह की, मान की, बढ़ाई की, आदर की, आराम की, स्वस्थता की, जीवन करने की, जीवन रखने की, ऐसी तरह तरह की इच्छाएं कर रखी है, ये आपके बाधक है। तो इनका त्याग करो। अगर मुक्ति चाहते हो तो अपने परिवार में ममता, आसक्ति, कामना, सुखेच्छा, भोगेच्छा, इसका त्याग करो। इसके त्याग के बिना ये तत्व नहीं मिलेगा। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के बाद अनंतर ही तत्काल शांति मिलती है, पर त्याग से मिलती है। तो त्याग क्या, घर छोड़ के चले जाए, घर छोड़ चले जाए, त्याग नहीं होता। ऐसा त्याग तो मरने वाले सब करते हैं। पीछा कोई पत्र है, ना तार है, ना चिट्ठी है, ना समाचार है, ऐसा त्याग करके चले जाते हैं। पूछते ही नहीं क्या घर में राजी खुशी है, धन गया गया, कोई पूछते ही नहीं। ऐसे संबंध विच्छेद नहीं होता, ये त्याग नहीं है। त्याग है घर में रहते अपनापन का त्याग। अपना कुटुंब देखता है, उनका पालन पोषण करो, उनसे सेवा मत चाहो। सेवा की चाहना, भीतर में सेवा लेने की कामना, उनके द्वारा सुख लेने की कामना, और उनके साथ ममता के आधार पर वे मेरा कहना करे, मेरे हुक्म में चले, ये जो आपकी भावना है, ये भावना परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। तो क्यों मैंने छोड़ सकते, बिल्कुल छोड़ सकते हो, ये आपका अनुभव है। आपके लड़का होता है, लड़की होती है, तो लड़के में जितनी ममता होती है, उस लड़की में ममता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्या इनका खर्चा लगेगा, और अभी खर्चा लगता है, तो लड़की मर जाए तो आपको दुख नहीं होता, लड़का मरे तो दुख होता है। तो लड़का आपके कौन सा निहाल करता है, आपको बैंकुट भेजता है, लड़की कौन सी आपका अपराध करती है? केवल स्वार्थ बुद्धि। और आज लोग ये जो ऑपरेशन और नसबंदी, महान हत्या कर रहे हैं, महान अपराध कर रहे हैं। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, उस शरीर दुर्लभ को आप आने नहीं देते हैं। ये बड़ी भारी हत्या है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ी भारी। और उनका प्रावध लेकर आता है, लड़की का भी प्रावध है, वो आपके भरोसे नहीं आई है, पर गर्भगृह जैसी भयंकर भयंकर पाप को आप छोड़ते नहीं हो। तो ममता का त्याग करो। भगवान के हैं सब ये, आप भगवान के, घर भगवान का, काम भगवान का। अगर आप कृपा करके इस बात को मान लें, सुन लें, समझ लें, निहाल हो जाएगी। पंचामृत है ना, एक पंचामृत लिखा हुआ पन्ना है तलेनर भैया, उसमें पांच बातें लिखी है। मैं भगवान का हूँ और भगवान के ही घर में रहता हूँ और भगवान का ही काम धंधा करता हूँ और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से ही स्त्री पुत्र माता पिता कुटुंब, ये भगवान के है मेरे नहीं, भगवान के कुटुंब ही भगवान के प्रसाद से ही पारित करता हूँ। सच्ची पूछो आपसे तो आप सच्ची कहो कि आए थे तब कुछ लाए थे क्या? एक धागा धागा भी आपके पास नहीं था, और जाओगे तब ये लाश भी यही छोड़ कर चले जाओगे। बीच में जैसे यहाँ आकर गीता भवन में रहते हो, इस तरह से अपने घर में रहते हो, तो उसमें जो अधिकार जमा लेते हो कि मेरा घर है, मेरी ये बात देने वाली, ये मुक्ति देने वाली, ये जिसको मेरा कर देते हो। अगर दूसरों का माना जैसे ही कर दो, इनको मेरा मानने का अर्थ क्या है कि इनका पालन पोषण करना आपकी जिम्मेवारी है। जैसे डॉक्टर होता है, उसको कहा जाए भाई इतने प्रांत में तुम इलाज करो, तू अपना हल्का कहता ये मेरा हल्का है, इसलिए मैं करता हूँ, ऐसे आपका इन कुटुंब का पालन पोषण करना आपके हल्के की बात है, पर इसे सुख चाहना ये ठीक नहीं है। चाहना ही महान पतन का कारण है। स्त्री रसोई बनावे भोजन कर दो, पर ये सदा ही भोजन कर देती रहे, ऐसा नहीं। वो अशुद्ध हो, कोई काम हो, रसोईया बनाओ फिर तुम ही खा, मैं खाऊं। ये सदा हमारे अनुकूल बन जाए, इस कारण से कुटुंब बाधक होता है। केवल सेवा करो कुटुंब बाधक नहीं होता, कैसे बाधक हो जाएगा? सेवा करने के लिए यह है, इसमें माता पिता भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र गिनती कर दो, इतना ही खास। खास ये है चाचा ताऊ कुटुंबी आदि अलग है, पर खास कुटुंबी आदि क्या है? माता पिता भाई भौजाई भतीजे अपनी स्त्री और अपना पुत्र, ये खास कुटुंब है आपका। इनका भरण पोषण करना आपका काम है। इस पर अपना छापा मारना निश्चित चाहना ये मेरा काम है। इनकी कोई कटे कहीं खो किसी को ही तो आप पर जिम्मेवारी है। आप उनको दुख दूर करो, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो। अगर कल्याण चाहते तो ये बात है, जो अपना कुटुंब है अपना मकान है उसको भी भगवान का है, भगवान के दरबार में रहते हैं, सच्चे हृदय से भगवान का मान लो, क्योंकि भगवान का है। आप कोई त्याग नहीं करते हो, कोई भगवान को देते नहीं हो, भगवान का है, आपको रहने के लिए मिला है। जैसे यह कमरा आपको मिला है रहने के लिए और सत्संग करने के लिए, उस पर कब्जा आप नहीं कर सकते। ऐसे घर में भी रहो पितृकुल मन से, ऐसे भाव से कि हम भगवान के ही दरबार में रहते हैं। मुसाफिर खाना होता है, उसमें कई आते कई चले जाते, फिर आते हैं, भरा हुआ रहता है, बन दो चार दिन भी आदमी रहते हैं क्या? ऐसे घर में आप आते हो बदलते हो, बदलते रहते हो। एक संतों की बात सुनी है कि नहीं? गुरु चेला दो थे, तो नए गांव में गया, भिक्षा करी, भिक्षा पा करके बाहर निकले। एक राजा का बगीचा था, तो उस समय में वो चले गए भीतर, कोई पहरा लगाने वाला दरबार मिला नहीं, जाकर बैठ गए। महाराज ने कहा कि देखो बेटा, कुछ बढ़ना नहीं, बढ़ना है उसकी आप बताती है, बढ़ना नहीं, ठीक है, बैठ गए। तो एक कमरे में चेला बैठ गया, एक कमरे भीतर बाबा जी बैठ गए। सिपाही आई, कैसे बैठा है, साधु यह क्यों बैठा है? तेरे बाप की जगह है तो गांव बैठेंगे, लगाई थप्पड़, निकल गया से बाहर, निकाल दिया। संत बैठे थे भीतर, कि महाराज आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहते कहाँ बैठे आप बताओ, कि आपकी जगह ये नहीं है, ये राजा जी की जगह है। अच्छा, ऐसी बात करके राजा जी भी आ गए, तो ये राजा जी की है। इसमें पहले कौन रहता था? कि महाराज हमारे पिताजी रहते थे। आपके पिताजी से पहले कौन रहते थे? हमारे बाबा रहते थे, दादा हमारे, उनसे पहले कौन रहते थे? कि उनके पिताजी। अच्छा, आपके बाद कौन रहेगा? हमारे लड़का है वो रहेगा, कौन कौन रहेगा? और वो उनके लड़का वो रहेगा, आगे चार पांच पीढ़ी। कि महाराज हमारी परंपरा रहेगी, हमारा प्राइवेट मकान है, प्राइवेट मकान है, तो आप हरदम रहते हो और हरदम थे, कि हमारे पीढ़ी हमारे पहले थे, अगाड़ी वाले थे, तो आप कैसे रहते हो? मुसाफिर खाना समझा हमने, आप भी बदलते रहते हो, मुसा घर बदलता रहता है, इस मुसाफिर घर बैठे हम। वो कहते चले जाओ, हम चले जाएंगे, बैठे तो बैठे, हम रहने पास आए ही नहीं, भिक्षा पा करके कहीं ठहरते थे, मकान में मकान नहीं, ठहर जाते मकान मकान ठहर गए, तो महाराज नहीं आप चलो नहीं जाते, हमारे रहना है ही नहीं, तुम कहो कर रहो तो ही हम नहीं रहने वाले, हमारे रहना है ही नहीं यहाँ, हमें तो जाना है। और तो महाराज उसमें चल दिए, आगे मिले तो कहते महाराज आपने कहा जो मेरे तो थप्पड़ लगी, मार पड़ी, कि कुछ बन गए होंगे ना महाराज, बना तो मुझे कुछ नहीं, कि बने बिना आफत आती नहीं। तो क्या गया कुछ, मैं साधु हूँ, कहीं क्यों बैठा है, तो कहाँ बैठू, ये बैठा हूँ मैं, ये बैठने के लिए है जगह, थप्पड़ दे निकाल दिया, और मेरे को तो निकाले नहीं, मैं कह दो मैं तो अपने आराम के लिए आ गया, थोड़ा सा देखा कोई था तो आ गया, अब जा रहा हूँ, बोलो तो कोई मार नहीं पड़ती, नहीं महाराज आप पधारो और बिरा लो, नहना है ही नहीं, देना ही नहीं है। तो कुछ कुछ आप बन जाते हो, मेरा घर है, मेरा संपत्ति, मेरा परिवार, मेरा धन, ये बनावटी चीज है, ये पहले थी नहीं फिर रहेगी नहीं, बताओ कितने बैठे हो, पहले से ये चीज थी, क्या सदा ये अपना रहेगा, बताओ कोई बोलो। तो मुसाफिर की तरह आप आए हो, यहाँ कमरे में रहते हो, कहते हमारा कमरा है, ठीक है आपका है, पर सदा के लिए आपका है, सदा के लिए आपका नहीं है, सत्संग में रहने के लिए आपका है, दिया हुआ है, ऐसे भगवान का दिया हुआ है, परिवार भी भगवान ने दिया है, क्या आप ले लोगे। कई माताएं बहनों कहती है हमारे संतान नहीं है, हमारे बहू के संतान नहीं है, भाई मेरे को तो बेटा देना आता नहीं है, मेरी में सामर्थ्य नहीं, सुमत मेरे को आता नहीं, तो क्या करें। तो वो आपके हाथ की बात नहीं है, आप अन्याय कर सकते हो, रोक सकते हो, नाश कर सकते हो, अपने नरकों का रास्ता आप कर सकते हो, पर आप बेटा पैदा कर सकते हो, है ताकत कोई, मैं तो मेरे को बता दो, मेरे कोई पूछे आपका नाम ले लो, भाई वहां जाओ बता दो, मेरे काम पड़ता है, इतने वर्ष हुए महाराज हमारे पोता पोती कुछ नहीं हुआ, तो आप बता दो, आप पार्टी भेज दे वहां जाओ, भाई है आपके सामर्थ्य, नाश करने की सामर्थ्य है और पैदा करने की सामर्थ्य है, जब पैदा करने की सामर्थ्य नहीं उसको नाश करना और बंद करना क्या बात है, अपना अपन कर लिया, मेरा कुटुंब है, मेरे तकलीफ नहीं हो जाए, छोरा छोरी हो जाए तो मेरे तकलीफ हो जाएगी, ये क्या है, ये है बंधन का कारण, अरे उस महान पाप का कारण जो संतति निरोध करते हो, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी, दुर्लभ हो मानुष लब्धवा सुदुर्लभ मिदम, ये मानुष मनुष्य दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, देवताओं के लिए दुर्लभ है, उस मनुष्य को आप रोक देते हो, बताओ इतने बैठे कोई बताओ क्या न्याय है, ये उचित है क्या, केवल आराम और सुख लेना यही चीज है, संग्रह करना और सुख लेना ये दो बीमारी है आपका पतन करने वाली, और ये इच्छा नहीं रखोगे तो आपको आराम मिल जाएगा, सुख भी मिल जाएगा, संग्रह की जरूरत नहीं है, ये बात मैं सच्ची कहता हूँ, आपके चचे न चचे तो मेरे हाथ की बात नहीं है, पर आप न चाहो तो चाहते हुए मिले उसकी अपेक्षा सुगमता से मिलेगी, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, चिंता क्यों करे कहा, इन्हें काम क्यों करे नहीं कहा है, काम मशीन की तरह करो, उत्साहपूर्ण करो, तत्परता से करो, बढ़िया रीति से करो, पर जमा ले को अधिकार ये मत जमाओ, सच्ची बात है, भगवान का दरबार है, भगवान के आप हो, भगवान का कुटुंब है, भगवान का काम धंधा है, वो भोजन भगवान का है, उसके द्वारा आप पालन करो, ये पंचामृत ले लो या मिलता होगा, और उसको ले जाकर केवल टांग दिया ऐसा नहीं, सदा विचार कर कर मैं अपना घर मानता हूँ, भगवान का मानता हूँ, माता बहनों सबको ये चाहिए भगवान का है, ये चला जाए तो भगवान का, रह जाए तो भगवान का, कुटुंब पैदा हो तो भगवान का, मर जाए तो भगवान का, हमारा कुछ नहीं, आप पाप मत करो, अन्याय मत करो, और हड़फो मत, उनका छापा मत मारो, भगवान का सुंदर करो, अभी जिस रीति से आपके निर्वाह होता है इससे अच्छी रीति से निर्वाह होगा, ये मेरे को पता है, बहुत वर्षों पहले कलकत्ते में प्रसंग चला तो शेर जी श्री जयदयाल जी ने कहा था, ये वेश भाइयों की सभा में कहा था गोविंद भवन में, कि देखो तुम न्याय युक्त व्यापार करो और बारह महीना वैसे करो और गए वर्ष में जितना मुनाफा हो जाए उस उतना हो जाए, ज्यादा हो जाए तो ठीक, और कर्म हो जाए कम हो जाए तो मैं दूंगा। मैं कहूँ जैसे करूँ, अरे कहो तो मैं दो तीन दिन तुम्हारी दुकान पर बैठ कर काम करवा दूँ, और घाटा लग जाए उतना मैं दूंगा। अभी मैं कह दूंगा दूंगा तो आप कैसे विश्वास करोगे, ऐ देगा का बाबा जी की बात कुछ नहीं। पर सिर जदया जी ऐसे थे, अरे वो महाराज लोकों में प्रसिद्ध हो चुके। हरिप्रसाद जी कहते थे रेलगाड़ी में चले थे आपस में बात कर, मैं सच्ची करो यहाँ कहेगा दयादयाल तू सच्चा बोलने वाला। ये जीते हुए उनकी सत्यता के ऊपर लोग विश्वास करते थे। मरने के बाद गुण गाया करते हैं लोग, उनके जीते हुए की बात ही जो वे कह रहे हैं। तुम्हारे घाटा लग जाए वो मैं दूंगा, और मुनाफा हो जाओ तुम्हारे ऐसी व्यापार करो, न्याय से व्यापार करो। तो ममता का त्याग कर समता रख करके सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो, ये भावना रख करो तो ते प्राप्त माम एवं सर्वभूत हित रथा। प्राणी मात्र में हित रथ है मेरे को प्राप्त होते हैं। और निर्गुण लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीर कलमसात सिन्नद्वेधा यथात्मान सर्वभूत हित। निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो ये उपाय, सगुण की प्राप्ति चाहो तो ये उपाय। अपने मन से ये कर लो और आरंभ कर दो आज ही, अभी से ही। आप जड़ता में मत फंसो, सिर में तत्व हो आप, ईश्वर अर्ज जीव अविनाशी चेतन, जड़ नहीं चेतन हो तो चेतन है वो क्यों फंसता है। जो लेना लेना है ये जड़ता है, लेने की इच्छा जड़ता है, भोग लेगी सुख की आराम की मान की बड़ाई की लेने की आशा ये जड़ता है। और जो लेना नहीं देना देना ये है चेतनता, देते देते जड़ का त्याग हुआ चेतनता की प्राप्ति हो जाएगी। तो लेना लेना कारण पशुओं का पक्षियों का वृक्षों का जलसर का थलसर का नवसर का जीवों का सबका लेने का लेने का स्वभाव है। ऐसे आप भी लेने का स्वभाव रखते हो जो जलतर थलसर की तरह आप हो, मनुष्य पद नहीं है। तो आज से अपने कुटुंब से सुख लेने की इच्छा का त्याग करो। सुख लेना त्याग नहीं कहता हूँ, स्त्री रोटी बनावे तो मत खाओ ये कभी नहीं कहता हूँ मैं, न्याय युक्त काम करो ठीक तरह से करो। मन ये सदा मेरी सेवा ही करते रहे ये इच्छा आपके घातक है, ये पतन करने वाली है। तो आपके पास कुटुंब है वो क्या है कि सेवा करने के लिए है। इतने कुटुंब की जिम्मेवारी आप पर है क्या कि सेवा करने की, सुख पहुंचाने की, सुशिक्षित करने की, निरोगता के दवाई देने की, निर्वाह के लिए कपड़ा देने की, भूख निवारण के अन्न देने की, प्यास हो जाए दूध जाने की, ये आपकी जिम्मेवारी है। न कि उन पर हक जमाने का मेरे ही है, सदा मेरे है। मत भूले मन मोह में भानु भजरे जी पी भानु भजरे जी, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊँडी देकर नीव, भानु भजरे पी भगवान भोजन करो। क्यों बैठा संग्राम तक ऊँडी देकर नीव, नीव लेकर के मैं तो यही रहूंगा। कोई रहा है आज तक, क्या नई चीज मिल जाएगी आपको। भगवान ने ऐसा विचित्र संसार रचा है, स्वतः स्वाभाविक आपका कल्याण हो जाए ऐसा, अगर बेईमान न करो छापा न मारो। ऊंडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगा ने छोड़ा थे कुण रेवन देला, यहाँ रह जाओ भाई। किसी भाई बहन की ताकत हो तो मेरे को बताओ, हम तो यहीं रहेंगे सब, हम तो रहेंगे कैसे देव यहाँ कुण रेवन देला। लख चौरासी चूरने में रुड़ तो फिर जीव, मत भूले मन मोह में तू बांधू बदरे पीव, क्यों बैठो संग्राम देख ऊंडी दी कर दी मारा ये घर। कहने में मारा क्यों कोई पाप नहीं लगेगा, पर भीतर से हम आकर ठहरे हैं और समय पर चल जाएंगे, मुसाफिरी में ठहरे गाड़ियाँ में चल जाएंगे। ये बिता कठिन नहीं है, आप करो तो आपके लिए बहुत लाभदायक बड़ी बढ़िया चीज है। फिर अपना कुटुंब आपके बाधक नहीं होगा, ये लेने लेने की इच्छा है, लेना इतना बाधक नहीं है जितना लेने की इच्छा बाधक है। साधु भी भिक्षा को जाते हैं, दे देते हैं तो ले लेते हैं, नहीं दे तो जयराम जी की। लेने की इच्छा है, हम चेला बना दे, तुम चेला हो जाओ, हमारा काम करो, फंसे गए बाबा जी, फंसे गए। इच्छा न रहो काम करो, और ये सब अन्न देंगे, वस्त्र देंगे, औषध देंगे, जगह देंगे, पुस्तक देंगे, किराया देंगे, ऐसी बात होती है। अरे लेने की इच्छा होगी तो महाराज देने वाले का हाथ बंद हो जाएगा। एक दृष्टांत है, मैंने कई बार सुना है, फिर सुना दूं। एक राजा थे, तो शाम की वक्त में अपने साथ पर घोड़े 5-10-15 साथ में घूम रहे थे। पीछे खंडहर मकान पड़ा था सोना, तो वे बोले भाई यहाँ एक बाबा जी आया करते थे, ऐसे सोने मकान में ठहरा करते, वो कहाँ है? कि महाराज पता नहीं। और बड़े औलिया थे, हमारे बहुत ऊंचे संत थे, वृद्ध त्यागी थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। कभी उन्हें खोज करो, तो खोज करने पर मातूम हुआ कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब उनका सही रहा नहीं, तो बोले उनका कोई शिष्य हो, कोई सत्संग हो, तो साधु बोले मैंने उन्हें शिष्य बनाया नहीं, क्योंकि सत्संग करने वाले तो एक साधु मिले, तुम चलो चेला नहीं हो, चेला बनाया नहीं उन्हें, तो मैं साथ रहा हूँ। उनके साथ रहे हुए हो? हाँ, बरसों रहा हूँ साथ में, यार उनकी बड़ी कृपा रही है, उनकी देख रही रहा हूँ मैं। तो कहा एक साधु मिला उन्हें, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। जी जब तक रहती है तब तो परवाह नहीं करते, ये गंगा जी है आज इतनी परवाह नहीं करते, पैर धोते, स्नान करते, कपड़ा धोते, अरे वाह अपने गांव में मिल जाए तो यू लेते हाथ नीचे करेंगे, तब ले गंगा जी वही है, पर यहाँ परवाह ही नहीं है। अति परिचय हमें किया संतो स्वामी सुन रो बैठियो, क्या सर्व लोग पहले दिन चंद्रोदय होता है, सब नमस्कार करते हैं, तंतु चढ़ाते हैं, अरे वो पूर्ण चंद्रोदय को देखता ही नहीं है, सदैव है, सदैव है। तो सदैव होने से उसका तिरस्कार होता है। तो आप मन में खूब विचार करो कि आप आए हो जाने वाले हो, इसमें संदेह जो पूछो, कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, आए हो, और कोई किसी समय कोई किसी समय जाएगा, रहने वाले को नहीं, फिर उनको डरा लगा अपना मान लिया, क्या ये ईमानदारी है? इस बेईमानी के कारण कलकत्ते आदि में बड़ी बड़ी जगह खाली पड़ी है, मेरे काम पड़ा, मैं रहा हूँ, मेरे उन्ना नहीं किया, मैं कुछ नहीं देता, रहने वाले किराया देते हैं, पर रखते नहीं कि अपने जमा लेगा कि मेरा ये सरकार कानून है, इस बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मेरे लिए डरते नहीं, उनके मन में ये तो रहते नहीं, हरदम रहते नहीं, अपना पर जमाने में किराया देने पर घर में नहीं रहते, घर में खाली पड़ा है, ये वर्तमान अवस्था है। आप शुद्ध नीत रखो, क्यों छिपको, क्यों कब्जा करो, मौत से रहो आनंद से, ठीक तरह से हमारा है, हमारा पण का क्या कि इनका भरण पोषण करना, इनको सुख शांति पहुंचाना, इनके अभाव की दूरी करना, इनका सब परवृत्ति करना मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा पण का अर्थ ये है। प्याऊ पर आ जाए जो प्यासे हो वो पानी पिलाना, वो हमारा है, और रख दिया चना पड़ा है भुजिया पर खा लो भाई, बैठो से हम जाने, बहुत अच्छी बात, हमारा काम तो जाने का, आराम देने का है, उनको रख लेने का, कब्जा करने का है। इस तरह से आप कुटुंब में केवल उनकी रक्षा, उनका पालन पोषण करना ये जिम्मेदारी, वो कितना जितना कर सकते हो। आपकी स्त्री कहे हमारे तो बनारसी साड़ी लो रेशम की, बेटा पैसा नहीं है इतना हमारे पास, हम जैसा पहनते हैं उनसे तुम बढ़िया पहन लो, हमारे कपड़ों से तुम बढ़िया कपड़ा ले लो, क्योंकि तुम आई हो, हम तो यहाँ रहने वाले हैं, इस वास्ते तुम्हारा अधिकार है, हमारे से बढ़िया कमरा ले लो, बढ़िया भोजन ले लो, हमारे जितना है उनमें बढ़िया से बढ़िया आप ले लो। क्या फिर वो नाराज हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो आपको पाप नहीं लगेगा। सरलता से आप कहते हो भाई हम तो पालन पोषण करने के लिए, परिवार का पालन करने के लिए है, कब्जा बनाने के लिए, कब्जा करने के लिए नहीं, उनकी प्रसन्नता दो। लड़का है, लड़की है, स्त्री है, भाई है, अपनी भौजाई है, अपने भतीजा है, उसके पालन पोषण करो यथाशक्ति, जितना कर सकते हो उतना। ज्यादा कहे तो भाई नहीं कर सकता मैं, माफी मांग लो, ये मेरी ताकत से बाहर की बात है, इसमें क्या कठिनता है। मेरापन का तात्पर्य इनका भरण पोषण करना, पालन करना, प्रसन्न रखना, ये मेरा काम है, ये मेरा ही है, ऐसा नहीं। तो ये थोड़ी सी मुक्ति है, बाकी हो जाएगी। बंधन तो लेने की इच्छा से, सुख ले ले, आराम ले ले, मेरे को सुख दे। ये स्त्री चाहती है कि पति मेरे को सुख दे, पति चाहता है मेरे को, तो दो ठगा ठगाई नहीं होती, दोनों ठग कैसे हो सके। स्त्री तो चाहे कि मेरे को तो पति की सेवा करनी है, और पति कहे भाई अपने माँ बाप भाई भतीजा को छोड़कर आई तो इसके तरह दुख नहीं हो, मैं भले कष्ट पा लूं पर ये दुख नहीं होना चाहिए, इसने त्याग किया है। हाँ होना चाहिए, अभी तो मार दो, काट दो, गर्भ गिरा दो, हमारे को दुख नहीं होना चाहिए। ऊंधी बात है, ऊंधी बात पकड़ी है, कहने पर भी मानते नहीं है, सच्ची बात कहने पर मानते नहीं, जब पूछते हो कैसे छूटे, ठीक थे, गीता की बात है ये। तो लेने की इच्छा है, ये जड़ता है, देने की इच्छा है, चेतनता है, तो लेना कम कर, देना देना शुरू करो, साधु हो जाओगे, और लेना ही देना ही देना रह जाएगा। हेतु रहे तो जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक भगवान, अथवा भगवान के सेवक, बिना हेतु सेवा करो। कब से अपने कुटुंबी कहने वाले मेरे पहला सेवा का पात्र है, उनकी सेवा पहले करो, दूसरों के पीछे। क्यों इस कर्जा लिया है? माँ से है, बाप है, माँ का कमाया हुआ अन्न है, माँ का दूध है वो लिया है, भाई बंधुओं की रक्षा कर रही है, शिक्षा ली है, अपनी रक्षा ली है, तो इनकी सेवा करना आपका काम है, आप पर कर्जा है ये। वैसे मत समझो हमारा भाई पुण्य कर रहे हैं, कब्जा इनके कर्जा लिया, वो कर्जा इनका चुकाना है। ऐसे कुटुंबी को कर्ज कर्ज देने वाला मानो, अपने को कर्जदार मानो, भाई को, बहन को, सबको ये इनकी सेवा करना है। निर्वाह हमारा भी करना है, निर्वाह नहीं करते सेवा करने करेंगे, अन्न जल नहीं लाएंगे तो जीते ही नहीं रहे, सेवा करने करेंगे, रात को आराम नहीं करेंगे तो सेवा कैसे कर सकेंगे। सेवा कर सके इसके लिए लेना है, आराम के लिए नहीं, ऐसे नहीं, स्वाद के लिए नहीं, शो के लिए नहीं, निर्वाह जिससे हम सेवा कर सके इसलिए उन्हें करो, तो ये कुटुंब आपका बाधक नहीं होगा। कहने में कह दो हमारी हमारा कुटुंब है, हमारी स्त्री, हमारे पुत्र, हमारी माँ, हमारे बाप, हमारे भाई, हमारी भौजाई। जिस तरह से आप पर स्टेशन पर पहुंचे, अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो अमुक जी जा रहे, हम अमुक जी जा रहे, बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, अब तो मिल गए आनंद से। तुम्हारी गाड़ी? क्या हमारी गाड़ी तो नहीं आई? तो हमारी गाड़ी आ रही है, वो हमारी गाड़ी आ रही है, आपकी गाड़ी देर हो, लेट होगा, कुछ आप नहीं आइए, हमारी गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी। पूछे कि हमारी गाड़ी है और ड्राइवर कौन है, गार्ड कौन है, कि हमारे क्या पता, तो गाड़ी हमारी, तो हमारी गार तो मैं इसमें चढ़े गए, डब्बे में बैठे होते, ये हमारी सीट है, पानी लेने के लिए उतरे तो एक शरीर में, ओ आप इसी गाड़ी में गा, तो आपकी कौन सी बीटी है, कौन सा डब्बा आपका, ये डब्बा हमारा है, आप हमारा तो वो डब्बा है, लोगों को कहते हैं, परंतु उतरने बद कर देव समाचार पूछा कि हमारी बेटी कहाँ है, वो ठीक है कि नहीं है, किस जगह है, कभी चिंता हुई है क्या हमारा है, ऐसे हमारा क्या हंस गया है, बेटा मर गया, भाई आता उतर गया, उतर गया कहते हैं ये छोरा जन्मे और मर गया तो हमारा छोरा उतर गया, तो तुम भी उतरोगे महाराज, हरदम तुम चढ़े नहीं रहोगे, उतर गया तो ठीक भाई, ऐसे उनकी सेवा करो, कर जाए तो उसे पीछे करना वैसे करो, मर जाए तो पीछे करना वो नारायण बलि कर दो, मोक्ष कर दो, ब्राह्मण भोजन कर दो, श्राद्ध कर दो, तर्पण करो। अरे बेटी को पढ़ना चाहे वो तो दायजा देते हो कि नहीं, मरने वाले को ये दायता है दायजा ही, और सब मोक्ष कर दिया, नारायण बलि कर दी, सारे उसको दे दिया, बेटी को दे दिया, बेटी को दे दिया, बाप को दे दिया, माँ को भी दे दिया, ऐसी दृष्टि। अब रहे उनकी सेवा करो, अब पिता जो मर गए सेवा करते करते दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं, पाठ करते करते विहाय का मान जस सर्वाल निष्प्रिय निर्मम निरहंकार शांति मधि गति ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार्थ निगम प्राप्त हुई थी स्थित्वा श्यामंत काले में ब्रह्म निर्वाण विचति ओम तत्सदितिषु उपनिषदसु विद्या विद्यायाम योग शास्त्र संवादे सांख योग नाम द्वितीय अध्याय समाप्त हो गया। अब रोकेंगे क्या होगा, अध्याय पूरा हो गया तो जीता तब तो अध्याय चलता था, आज इतनी श्री हो गई पूरा हो गया अध्याय, तो रो अध्याय पूरा हो गया हमारा जोर से तो अच्छी बात है। अगर अध्याय पढ़ो सो तीसरा अध्याय पढ़ो, भगवत गीता सु उपनिषद सु अभिम विद्यायाम बहुवचन दिया है, संस्कृत पढ़े देखे ध्यान दे थोड़ा, इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु ये तो बहुवचन, और बिंब गीता उपनिषद है, जितने उपनिषद है उपनिषदों में गीता रूपी उपनिषद है उसका ये रूप है, उसमें यहाँ क्या है योग शास्त्र है ब्रह्म विद्या है योग शास्त्र संवाद है, तो पूरा हो गया। ऐसे आपको मर जाए तो पूरा हो गया भाई, इसकी सेवा पूरी हो गई। अब आ गया कोई जन्म गया कि एक मुसाफिर और आ गया, बड़े प्रेम से आदर से सेवा करो, न कि गर्भपात करोगे नाश करोगे दसबंद करो, अन्याय क्यों करते हो आप, अन्याय क्यों होता है, कामना सुख की कामना धन की कामना आराम की कामना इस वास्ते अन्याय होता है। आपका तो किसने पालन किया होगा, क्या आप और हम बिना पालन किए हो गए, आपका हमारा जन्म हुआ है उस माता ने गर्भ गिराया हमारा, गर्भ गिरा दे तो आपके सामने मैं रहता, नसबंदी कर दे तो मेरा जन्म आपका जन्म होता, तो दूसरों से किराया ले लिया, अगाड़ी उन दोनों को उनका देते नहीं, उनसे उपकार आपने ले लिया माँ बाप से और स्वास्थ्य से उपकार देते नहीं, बेईमानी के सिवाय क्या है, आप बताओ बताओ, आप कोई भी आपने माँ बाप से जन्म ले लिया, भाई भौजाई से आपने उपकार ले लिया, पंडितों से आपने विद्या ले ली, सत्संग द्वारा आपने क्रिया ले ली, ये तो कर ली और जन्म लेंगे नहीं, सब भी मन क्या है, आप भी मर जाते गए हम भी मर जाएंगे भाई, दुनिया को तोहली बहुत ही हमने आपने मर जाते, क्या आपके द्वारा दुनिया को तकलीफ नहीं होती है, गाड़ी में चढ़ते हो तो आप भीड़ करते हो कि नहीं, सुख से बैठा उनकी आफत करते हो नहीं आप, जब स्वस्थ हुई आफत हो जाएगी तो आप भी तो आफत रूप ही हो, आफत रूप से आपको भी मार देना चाहिए, आप जिए क्यों, किसी तो गाड़ी में चढ़ जाएंगे हमारे पास, हमारे भीड़ कर देंगे तो मार देंगे खत्म करो, तो मेरा पण करते करते हद कर ली, महान पाप करते लग गए, अब कैसे उठे, पाप मत करो, अन्याय मत करो, पालन करो, है जिसके अनुसार शत्रु सारू दत्त बाटी है नापो कह तो नरा निपट नाकारो ना दे दिए उड़ दे घरा, घर में नहीं है तो शत्रु सारू जो शक्ति अर्षते भी खाओगे, इतनी रोटी है तुम भी खाओ हम भी खाओ, अब इतनी कपड़ा है तुम भी हम भी कर रहे, क्या बात है बताओ, अच्छी तरह से काम करो, तो वो लाए एक संत को के महाराज में सत्संग किया है, तो राजा के पास पहला गया राजा के पास, महाराज बोले उसे कह मेरे क्या कसूर है भाई, राजा बुलाते हैं कहते मैंने क्या कसूर किया, राजा तो कोई गुनेगार बुलाते, एक गुनेगार नहीं महाराज, आपका सत्संग चाहते उस संतों का शरीर नहीं तो आप ही चलो, अच्छा भी चलो, तो बीच में एक कुत्ती ने बच्चे दे रखे थे तो वहां बैठ गए, एक उस ले लिया सदर में, वो राजा देगा राजा होगी बड़ी मर्यादा होती है, कुर्सी देना नहीं देना क्या करना, तो गलीचा बिछा दिया प्रभु भी बैठ गए, राजा बैठ गए, वो खड़े हुए बैठ गए, तो आप बैठ कर ये पैर कर दियो। राजा ने देखा कि सभ्य आदमी नहीं है, सभा में कैसे बैठना चाहिए, जंगली आदमी समझते नहीं। पर राजा गंभीर होते हैं, पूछा कि महाराज ये पैर फैलाए कब से, कि हाथ सिकोड़े तब से, कुछ लेना होता तो यूं बैठ यूं बैठते, मेरे लेना है नहीं, पैर लेना होता तो पैर तो यूं कर देते, हाथ यूं कर दे, लेना नहीं है तो हाथ यूं कर दे, पैर यूं कर दिया। राजन देख रही बुरी बला है ये, असभ्य से लोग ठीक बैठ गए, फिर बैठ गए। महाराज अमुक संत थे, आपने दर्शन किए, मैं साथ में रहा हूं, उनके साथ में रहा हूं मैं, आप शिष्य थे ना, शिष्य ने बनाया नहीं, साथ में रहा हूं, तो आपने तो बहुत कुछ लिया होगा। राजन लिया नहीं आपने, हम ले तो हम ही महात्मा बन जाते, पर हमने लिया नहीं, तो आपको कुछ नहीं मिला, कि मिला कुछ नहीं कैसे, हमने दिया नहीं, मैं सत्संग है ना, मत संग दुर्लभ और अगम्य हो और अमोघ से, ऐसा संग निर्भर देता ही नहीं, हम लेते तो हम ही महात्मा बन जाते, मैं लिया नहीं, परंतु वो पास में रहे वो तो सुगंधी, आप डिबिया में कस्तूरी डाल दो निकालो तो सुगंधी तो रह जाती है ना, पात्र में घी डालो और वो निकालो तो चिकनास रह जाता है कि नहीं, ऐसे हमारे में रह गया मां तो चले गए। अब वो मैं क्या करूं, मैं लिया नहीं, मैं ले तो मैं भी मां तो बढ़ जाता, तो महाराज वो चिकनास क्या है, वो सुगंधी क्या है, देखो राजन ये हमारे साधुओं की बात है, आप कृष्णों को नहीं पूछनी चाहिए, ये तो हमारे साधुओं की रीति है कि उनका संग किया हमने लिया, कि महाराज हमारे को बताओ, कि तो बुरा तो नहीं मानोगे, कि बुरा कैसे मानेंगे महाराज, आपसे पूछते हैं वो चिकनाट क्या है, वो सुगंधी क्या है, देखो बुरा मत मानना, कि बुरा मानना, आप क्या बार बार कहते हो, आप हमें बताओ, कुत्ते का पिल्ला छोटा सा सामने कर दिया, कि हम तो समझ ये चिकनाट है, ये सुगंधी है क्या, वो सुनो तो क्या क्या मत, हम समझे नहीं कि तुम्हारे में इसमें हमें फर्क नहीं देखता, तुम भी देखते हो ये भी देखता है, इसके मुंह है तुम्हें मुंह है, इसके शरीर तुम्हारी शरीर है, राजमन तुम्हारे तुम्हें ये है, तो हमें नहीं मालूम दे देता कि तुम्हारे में क्या विशेषता है, ऐसे है ये है चिकनाट, पंडित समदर्शी ना फर्क नहीं मालूम देता। विचित्र बात कहते हैं, क्या फर्क, ये विश्वास लेते आप विश्वास लेते हो, फर्क क्या है, ये अपनी उम्र से बढ़ जाएगा, आपकी उम्र में चले जाओगे, शरीर पांच भौतिक आपका है, पांच भौतिक आपका है, फर्क क्या, समो हम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष, भगवान कहते मैं सबके साथ सम हूं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ऐसे आप घर में रहो तो क्या बदलेंगे, जैसे कुत्ते के बिल्ले में बच्चे में हमारी कोई ममता नहीं, ऐसे पालन पोषण करो, क्या कुत्ते को रोटी नहीं देते हो, भगत पर देते भी हो, गौ ग्रास देते हो, काग बलि देते हो, पर देते हो तो क्या उन पर कब्जा करते हो, ऐसे अन्नदाता आप कब्जा मत करो, स्त्री पुत्र है, भाई बंधु है, भौजाई है, भतीजा है, और जो कुछ चाचा था वो आदि है, उनका कब्जा मत करो, सेवा करो जितनी हो सके सुगमता से, और वो वास्तव में जितनी चाहे उनकी पूर्ति हो, खाव दाद ले लो, पिए ले लो, रह जितनी जगह ले लो, अरे हमारे समान आप ही रहो, क्या बात है लगे, तो अपने कुटुंब नहीं रहेगा, केवल सेवा करने के लिए हमारा कुटुंब है, पानी पाने के लिए प्याऊ का आदमी बैठा है, न कि कब्जा करने के लिए, तो फिर ये बंधन नहीं रहेगा, बंधन टूट जाएगा, उनका ठीक तरह से आचरण करूं, प्रेम पूर्ण आदर करूं, सबकी सेवा करूं, मर जाए तो मरने के बाद करते वो कर दो, नारायण बलि कर दो, द्वादशा कर दो, तीजा कर दो, वर्षी कर दो, और सेवा माओ से रहो, तो यह आपका छोटी सी ग्रही है ना, बंधन आने ये नहीं रहेगा, थोड़ा सा बंधन बाकी है, केवल उनका हित करने के लिए, पाल पोषण करने के निर्वाह के लिए हम रहते हैं। हमारे कहने वालों का अर्थ ये है कि हमारी सेवा करे ये नहीं, और सब जो जैसे स्त्री रोटी बनावे तो खा लो, परंतु मेरे रोजीना ही रोटी बना दे या समझ रखो, मानो सेवा लेने में दोष नहीं है, सेवा की चाहने में दोष है। इससे हम सुख ले ले, सेवा ले ले, आराम ले ले, ये दोष, ये बंधन है। सेवा करने से बंधन मिटता है। जिनकी आपने सेवा ली मर जाए तो दान पुण्य करो, जिससे उसका कर्जा उतर जाए, याद मिट जाएगी। तो कर्जदार मत बनो, लेने की इच्छा से कर्जदार बनता है, और लेने की इच्छा न करने से लेने पर भी कर्जदार नहीं बनता। आपके घरों से मैं रोटी खाता हूँ, हमारे पास तो क्या है, तो रोटी खाता हूँ, पर तुम रोटी खिलानी पड़ेगी, ये नहीं है तुम्हारी मर्जी, तो मत दो, निर्वाह मात्र करता हूँ। तो आप मेरे कर्जदार बनोगे, हमारी रोटी खाते हो तो कर्जदार हो, आता है आपके मन में, सच्ची बात है, रोटी देते हो कि हम कर्जदार बन गए, हम निर्वाह लेते डरेंगे, आपकी मर्जी है, आप दो तो मौज, नहीं दो तो मौज, मर्जी है। तो हम कर्जदार नहीं बनते, परंतु फिर भी हमारा है कि आपकी रोटी खाते हैं तो हमारे से उम्मीद सेवा कर दे, और क्या करें। तो हम तो व्याख्यान सुनाते, आप रोटी दो दो कर, और शर्त हो जाए हम तो रोटी खिलाएंगे, व्यापार दो, तो आपकी रोटी बिक गई, हमारा व्याख्यान बिक गया, बिक्री हो गई। आपकी रोटी आपको पुण्य हो गया, बातें हमने हमारे पुण्य हो गया, बंधन आपके वजह हमारे, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम, आशा ही हमारे उदय गल है, मान सुख होगा, अर्धी बात है, कितनी बढ़िया बात है। कुटुंब में रहो, कुटुंब में घरों को अपना समझो, पर अपनी जिम्मेवारी जब तक जिए तब से सेवा करना है, मर जाए तो चिंता किस बात को, कैसी मौज की बात है, कितना आनंद रहेगा। जो अपनी समझ करके आप रखते हो तो फंस जाओगे। हमने तो एक पुस्तक में बात पढ़ी, हमारा आश्चर्य आया कि तुम अपनी चीज समझ करके देते हो, इसके समान कोई पाप है। अपना धन समझ, अपनी रोटी, अपना कपड़ा समझ देते हो ना, इसके समान कोई पाप नहीं है, सबसे अधिक पाप इसका है। आते समझ बोलो, अरे अपना समझा यही पाप हुआ है तो अपने क्यों समझो, अपने आया है भक्त भाई रोटी उसको दे दो, उसी की समझ तदी मस्तु को भी दे, तुम भगवान की भगवान का अर्पण कर दो, अतिथि आया उसको दे दिया जितनी शक्ति है, एक रोटी दे दो, थोड़ी दे दो, आधी दे दो, इतना हक लगता है। ब्याह कर आई कहीं की छोरी तो वो पूरा हक लगता है, गेड़ा कपड़ा मकान सब देना पड़ेगा, रसोई बनने पर कोई आए बेटो उसको दे दो, उतना हक उसका भी है। चोर हुआ यदि चांदा ला, यदि वह पितृघात कर वैष्णदेव संप्राप्त सोती थी सर्वभाजना, चोर हो चंडाल हो बाप के मारने वाले कौन हो, रसोई बढ़े रहा आपने बल बेच दिए के उस समय आ जाए तो उसको अन्न दे दो, बाप को मारने वाला बैर थी अन्न दे दो, ये दे दे अब सब कृपा करो, कृपा दो क्यों, भाई सबकी चीज है, आ गया तो उसकी पौती भी है, इस बात को दे दो। मैंने तो ये बात भी कही थी जो मेरे कहने लायक नहीं, वो बात भी मैंने कही थी, क्या कि मैं अपने पास चीज नहीं रखता, अगर रुपया इकट्ठा करूं तो 1,000, 2,000, 10,000, 100, 500 कर सकता हूं ना, ऐसा मैं पंगु भी नहीं हूं, ऐसा मैं असमर्थ भी नहीं हूँ, तो कुछ तो संग्रह कर सकता हूँ, तो कर सकता तो आप लोगों में से ही आएगा, मैंने संग्रह नहीं किया तो वो आप में ही रहे कहा रहे बताओ, तो आप भगत पर रोटी नहीं दोगे मेरे को, सब धन दबा कर बैठ गए कहाँ रहा, मैं तो मैं कसर नहीं किया, कहाँ रहा, आप में ही रहेगा, हमें पता नहीं किस में रहा, पर रहा तो आप में ही, आप में से ही तो संग्रह करता, तो भक्त पर रोटी दे दिया करो, पानी पा दिया करो, और हम सोचते थे हमारा हिस्सा उतना भी है, हमारा नहीं दे पाप लगता है, ऐसे घर में रहो, आओ भाई बेटी है, जवाई है, ये बुआ है, भतीजी है, कजा है, उसको भी दो, वो भी किस घर की है, इतना उसका इतना उसको दो, छोरी है उसके बच्चा हुआ, और छुछु भी दे और दाल भी दे रख रख करो। प्राण से अभी आ गया तो भाई भर दो भाई, उनका इतना हिस्सा है, उनका दे दो। कैसी मौज की बात, हिंदू परंपरा जैसी परंपरा मैंने किसी देश की नहीं देखी है, सुनी नहीं है, वो तो आप ही से बता देना। होटलों में रोटी खाते हैं, हर बूढ़े उजाड़े पर बस अलग ही रहते हो, कोई घर से संबंध नहीं, ब्याह हुआ और अलग हुए, और उसमें पुरुष अलग स्त्री अलग, वही होटल मंगाए होटल मंगाए, मन मिला रहा देश चल दिया। ये बात है विदेशों की, मैंने देखी है, वो ही करना चाहते हैं या अरे कितना संबंध है, कितना महाराज साथ में संबंध है, प्रेम है, तो इस तरह से रहो तो आपका ये कुटुंब रूपी बंधन थोड़ा बंधन भी नहीं रहेगा। थोड़ा बंधन सेवा करने के लिए है, ये लेने के लिए नहीं। आप इतने आए तो आपके लिए मैंने बातें बता दी, आओ तो हम सुना दे, नहीं आओ तो हम क्या करें, अब उनका मर्म करता रहेगा। तुम आ जाओ, हम विषमता करें कि ये हमारे चेला है तो सुनाएंगे तो नहीं सुनाएंगे, हम तो चेला बढ़ाएंगे तो लूटपाट होगी बाबा जी, सेवा नहीं होगी। अपना मान ले सेवा करेगा तो एकांत बैठे बाबा जी चिंतन करेंगे, और उसे घाटा दे गया, उसे घाटा दे गया, उसे बेटा मर गया, अब रो बाबा जी भी, हमारा सेवक है वो, हमारी सेवा करता है, हमारी सेवा बहुत करी, उसे छोरा मर गया, उसे घाटा लग गया, तो कुछ लिया तो घाटा आफत आई, नहीं नहीं तो क्या होता है, दे तो वो दे मर्जी, न दे तो उसकी मर्जी, निर्वाह तो हमारा हो जाएगा। प्रारंभ तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने श्री रघुवीर, आपका प्रारंभ पहले आया है पीछे शरीर है, आप सत्संग आए तो आने के बाद पंडाल बनाए, पंडाल पहले बना पीछे आप आए, अगर आप ज्यादा आओ तो और बढ़ जाएगा, जो आते और बढ़ता चल जाएगा, जितने बैठते है जितने मम रहो, तो आपके भी इतना प्रबंध है तो भगवान के लिए, हम जन्म में तो भगवान का प्रबंध नहीं है, इसलिए भगवान कमजोर है, हमारे दिन के लिए हमारा सामग्री है। प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, माँ के दूध पहले आता है बच्चा पीछे होता है, केवल दूध ठस जाता है वो निकालते, तो दूध पहले आता है ना, बच्चा पीछे आता है, तो प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, वो मिलेगा कहाँ मिलेगा ऐसे हमें पता नहीं, पर मिलेगा, हम लोगों मिलता है ना, आप देखते हो हमें रोटी मिलती है, साग मिलता है, दही दूध घी सब चीज मिलती है, धान नहीं घर में, धान नहीं ढीणो नहीं, धान नहीं ढीणो नहीं, गाय का सवर नहीं है, कोठी में धान भी नहीं है, धान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आठ बजे सब थोक, घी दूध दही रोटी साग सब, दान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपये रो, ऐसे आप रखो। साधु और कृष्ण के दो कायदा है, साधु होए संग्रह करे दूसरे दिन को नीर, तेज तारे और को यूं कह दास कबीर, साधु और संग्रह क्यों करे, गृहस्थी तो कौड़ी बिना कौड़ी को, साधु कौड़ी है कौड़ी को, समझे, साधु के गृहस्थी के सहाय है, ब्रह्मचारी का आप पालन करे, गृहस्थ का आप पालन करते है, वानप्रस्थ का आप पालन, सन्यासी का आप पालन करते हो, तो पालन करते करने के लिए है, आपके लिए नहीं है, हमारे पर क्या जिम्मेवारी है, अब उस करते ही ध्यान नहीं ध्यान नहीं, नहीं रुपये रोक, जिम में बैठा रहा अपने साड़ में सब थोक सब त्यार सब आ जाओ, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कैसी अच्छी बात है, ऐसे रहो संसार में, पद्म पत्र विवाम बसा, कमल पत्ता जल में ही तो पैदा होता है, जल में ही रहता है, पर जल से भिन्न रहता भिन्न, ऊपर जल में तो संतप्ता वो लिख रहा हुआ मुक्ता मोती जब जो पड़ता है, ऐसे घर में आप रहो, काय मन सब विद्या ब्रह्मण्याधाय कर्माणी संगम तत्व लिप्यते पद पत्र जल में रहना पत्ता रहे जैसे आप घर में रहो फिर कोई आपका बदल नहीं हो और छोटा सा बदल है वो मेरा कर रहा है उनको मेरा नहीं किया सबके साथ उनको रख दिया हुआ है सर्वथा मुक्त हो गए। अब शंका बताओ इसमें ये बाधा बताओ क्या बाधा रही क्या बंधन रहा बताओ। ममता में बंधन है महानिर्ममता पर दुखना है बोझो घट भर को बहु शोध दिलासे ममता में दुख है महा निर्ममता दुखना है। एक लोटा भर दे तो हाथ थक जाए और डूबते हजारों मन ऊपर बजा जाए चल गहरे में उतर जाओ तो आपके हजारों मन पानी है क्या बोझा लगता है अपना नहीं बोझा किस लगे अरे एक लोटा हमारा है तो हाथ कड़ा हो जाएगा बना तो मेरा करने से बंद रहे न मेरे बंधन मुझसे ममेती से भवित बंद न भवेती मुझसे सच्चा है आपका है नहीं कि आप अपना आधिपत्य चला सकते हैं शरीर पर मन पर इंद्रियों पर प्राणों पर अगर आधिपत्य तो मरेगा कौन आप आधिपत्य चलता नहीं कि हम तो इनके माया से हमारा सब हमारा ऐसे हमारा सेवा करने के लिए है क्या आधिपत्य चलता है क्या इतनी सी बात है जो दूसरा संसार है उनके साथ इसको भी मान लो बहुत सी मुक्ति हुई है उनके साथ इनको भी मान लो ये भी उनके साथ ही सेवा करो सेवा उनका काम पड़ जाए तो वहां करो कि तुम्हें उनका काम करो जहां जाओ सेवा करो आप ये सामने आ जाओ सेवा के साथ लो कैसी माउन मौज की बात हो जाए निहाल हो जाओ मुक्त हो जाओगे वहां पर अनुभूति है क्या सेवा अनुभूति हो जाएगा इसका फल होगा सेवा का फल होगा आपने सुना नहीं सुबह सर्वभूत हिते रथा ते प्राप्त ऐसी प्राप्ति परमात्मा की होगी पानी मात्र का हित चाहो अपने उसे सुख चाहते हित अपना पर है सुख नहीं से अपना पर क्या रहा बताओ सुख पहुंचा रहे सब अपने पास उनके सुख पहुंचा रही हमारी जिम्मेवारी है अपने पास नहीं उनकी हमारे पर जिम्मेवारी नहीं ये कुछ भी मान लो आप गिर सही का मतलब नाशवान है तो हमारा नहीं परिवर्तनशील तो हमारा नहीं अभाव है तो हमारा नहीं अरे पढ़िया तो हमारा नहीं पढ़िया है हमारा नहीं हमारा नहीं है तो अब वो कैसे ही होता है क्या मतलब फूस कचरा लेके बाहर फेंक रहे उसमें कांच के टुकड़े कितने हैं उसमें फूस के टुकड़े कितने हैं रेता कितना है कटे हुए मकान ये कपड़ों का जो बना है फूस वो कितना गए कितने ये फेंक रहा है चट्टी फिरिया कितनी चट्टी फिरी है कैसे हुआ है पिछली चट्टी पर क्या होगा चट्टी कर देखते हो पीछे किसी काम आया नहीं आएगा सूखी है गीली है आती है मन में जो संसार की चट्टी फिर जाओ चट्टी फिर जाओ पेट हल्का हो जाएगा मौज हो जाएगी सारा समय लगाओ बताओ अटकल लड़की ब्याह करके जाती है तो थोड़ा समय लगाती है शास्त्र में धरने दे दी बैठी उठी कहते निकल के निकल हमारे घर नेदन तो दी अंग्रिय निस्तरता वे घर से निकला नेदन तो दी अंग्रिय दोबारा थोड़ा थोड़ा बाप लाया है मेरे को वो ब्याह आड़ी जाऊंगी जिम्मेवारी पालन करो ठीक तरह से मौज में रहो सेवा करो भोग भोगते हो संग करते हो सुख चाहते हो यही तो बाधा है और बाधा क्या है बनो बनो शंका करो शंका है नहीं भीतर में लेने की इच्छा वो मत रखो दहजिश गए भला गया हम जाते हैं भिक्षा के लिए वो देता है तो मौज नहीं देता मौज देना ही पड़ेगा तुम्हारे यूं क्यों ये आपके लिए कहा कि कोई भिक्षु आ जाए तो खाली जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए तो पाप लगेगा, पुण्य ले जाएगा। हम थोड़ी कहते हम पुण्य ले जाएंगे पाप ले जाएंगे, दे दो मर्जी तुम्हारी, ना बात तुम्हारी मर्जी। भिक्षा का बड़ा पवित्र होता है, मर्जी से देते आप, निर्वाचित होता है।